kuna makundi tofauti tofauti. Kwanza kuna Sunni, Shia, Aswari na mengineo. Ila ilivyoaminishwa ninavyojua kwamba ili makundi yao yawe katika usahihi wakati wanapouslimu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima waseme la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kwa bahati nzuri katika makundi yao wanatamka neno hilo wakati wa kusilimu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je, kwa mfano wanavyosema kwamba Shia kidogo lipo kinyume, lakini wakati huo linatamka la ilaha illallah Muhammad rasulullah, je, lipo kinyume na Uislamu? Nadhani swali hili lilishajibika huko nyuma. Nimesema kuna baadhi ya watu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni Waislamu na wako pamoja na Mtume, lakini wakafanya vitu ambavyo kwa vitu hivyo zikashuka aya zikawaambia nyinyi sio Waislamu tena, mmekufuru baada ya nini? Ya imani. Wala in sa'altahum, Allah anasema ukiwauliza, la yaquluna, watasema innama kunna nakhudhu wa nad'abu, sisi tulikuwa tunanongona na kucheza tu. Qul abillahi, sema kwa Allah, wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastazi'un, mlikuwa mnafanya istihzai, mnafanya mzaha na hilo. La ta'tadhiru, msilete udhuru, kad kafartum ba'da imanikum, mshakuwa makafiri baada ya kwamba mlikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo mtu yeyote akifanya mzaha na Mwenyezi Mungu au mtume au masahaba au Qur'ani au vitu vitukufu vya dini, mtu huyo hata kama anajiita yeye ni Muislamu, anakuwa yuko nje ya Uislamu kwa kuwa amekufuru kwa vitendo vyake vichafu. Sasa je, Shia haya wako nayo au hawako nayo? Tukirudi katika moja ya vitabu vya Kishia, nitasoma tu kauli moja ambayo itatuondolea huo mzozo. Kauli hii inapatikana kwenye kitabu Al-Anwaru Nu'maniya, mjeledi wa pili, ukurasa 279. Anasema hivi mtunzi wa kitabu hiki, anaitwa Ni'matullahi al-Jazairi, ni Mshia huyu, anasema nahnu lam najtami'a ma'ahum, sisi hatukusanyiki na wao ahli sunna wal jamaa wa Islam, ala ilahin, sio kwenye Mungu wala nabii wala kwenye mtume, wala ala imamin, wala kwenye imamu, wadhalika, na hiyo ni kwa sababu annahum yaquluna, wao wanasema inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabiyahu, mola wao ni yule ambaye mtume wake alikuwa ni Muhammadi. Haya ni maneno masuni wanasema, sawa. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar, na khalifa wake baada ya huyo Muhammad ni Abu Bakar. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi hatumsemi Mungu huyo wala hatumuhitaji wala hatumtaki, wala bidhalika nabii, wala mtume huyo pia hatumtaki. Mtume ambaye eti khalifa wake baada yake ni Abu Bakar, huyo sisi hatumtaki. Bal naqulu, bali tunasema inna rabba alladhi khalifa nabiyihi Abu Bakar, hakika Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakar, laisa rabbana, huyo sio Mungu wetu, wala dhalika nabiyu nabiyana, wala huyo mtume pia sio mtume wetu. Niambieni, mtu akimkataa mtume Muhammadi, kuna Uislamu tena? Hakuna. Na ndio maana tukazungumza waziwazi, maana hivi ni vitabu vyao tunavyovinukuu mbele yenu hapa. Na hapa nimekuja navyo kama vitatu. Kiko wapi kile kimoja? Hiki hapa. Na mkiwaona hawa watu wana mavaa malemba haya, naona hilo jilemba yanakuaga meusi na meupe. Sawa? Kama kina Jalala na mfano wao. Huyu ndani mna fatwa, ukizisikia nywele za simama. Huyu anaitwa As-Sayyid Muhammad Sa'id At-Tabatabai, Al-Hakim, wenye namuita hivyo. Taba tabai. Umu ndani mnafatu wa za maajabu. Akwambia pia ukifunga we kula bulgamuzi, bablishi, zinaitwaje hizi? Bigiji, sio? Ukimeza mate, asema umeza mate yako, ya hizi, tunajuzu. Kwa hiyo mambo yao yako tofauti na Uislamu. Haijuzu kuswali nyuma yao, wala haijuzu kukuswalisha. Na. Baraka wa fiki. Unaswali jengine? Mpe.